मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई छुप गया चांद क्यों क्या तेरी सुल्फ लहराई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई जगे लंबी रातों के दिल ना लगे क्या करूं ये सिलसिले दिल की बातों के जादू चले क्या करूं बिखरा जुल्फे सो जाऊं दिल चाहे कहीं खो जाए मदहोश सी तन्हाई ये तेरी आशती करना दे मेरी रुसवाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई दुनिया में रह लिया मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी चुप सी तन्हाई चुप सी तन्हाई।